Tylko 3,99. Tak, 3,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, już właściwie dobry wieczór Państwu. Piotr Łodej, witam serdecznie. Poniedziałek, 13 stycznia, a skoro minęła 17, to już teraz czas na serwis. Michał Przerwa. Komisja Europejska zapewnia o dialogu z Polską w sprawie praworządności. Rząd twierdzi, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży poza kompetencją Unii Europejskiej. Coraz chętniej latamy z Warszawy. Lotnisko Chopina zanotowało w ubiegłym roku ponad 6-procentowy wzrost. Papież Franciszek nie chce zniesienia celibatu, zapewnia watykański rzecznik. Komisja Europejska zapewnia o dialogu z Polską w sprawie praworządności. Chodzi o nowelizację ustaw sądowych zwiększających zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Tymczasem resort sprawiedliwości odrzuca możliwość zastosowania środków tymczasowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według doniesień medialnych miałyby one prowadzić do zablokowania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do użycia wszystkich możliwych narzędzi przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości wzywa Komisję Europejską projekt rezolucji Europarlamentu. Ma ona zostać przyjęta w czwartek. Na razie Komisja nie planuje zająć się praworządnością w Polsce na jutrzejszym posiedzeniu, choć jednoznacznie nie wykluczyła tego rzeczniczka Komisji Dana Spinant. Jest szeroko prowadzony dialog z Polską i wszystkie kanały komunikacji na wszystkich poziomach są otwarte w tej sprawie. Według holenderskiej gazety Volkskrant Komisja mogłaby wnieść do Unijnego Trybunału o zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozpatrzenia skargi. Taką możliwość odrzuca jednak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tego typu zabezpieczenie nie jest możliwe. To jest stanowisko nasze, będzie jasne. Na tym etapie komisja zaznacza, że jeśli będzie to konieczne, rozważy wszystkie opcje, by jak zaznaczono zagwarantować niezależność systemu sądownictwa w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. Eksperci twierdzą, że wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, dopóki nie dojdzie do jego zmutowania się i przejścia na człowieka. W całym kraju na fermach drobiu mamy około 10 ognisk ptasiej grypy wywołanej wirusem H5N8. Są bardzo małe szanse, żeby tym wirusem mógł zarazić się człowiek, mówi kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, profesor Lidia Brydak. On musi się tak zmutować, mówiąc językiem popularnym, żeby mógł zakazić człowieka. Ale jest to wirus o niskiej patogenności dla człowieka. I nie trzeba gdybać, tylko trzeba przestrzegać podstawowych zasad higieny, a po drugie zaszczepić się przeciwko grypie, żebyśmy nie robili niepotrzebnej paniki. Dotychczas nie odnotowano zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy H5N8. Ubiegły rok był rekordowy dla lotniska Chopina w Warszawie. W 2019 roku z usług stołecznego portu skorzystało prawie 19 milionów osób, co stanowi 6,2% więcej w stosunku do roku ubiegłego. W okresie od stycznia do grudnia w ruchu międzynarodowym podróżowało ponad 17 milionów pasażerów. To więcej o prawie 7%, zaś w ruchu krajowym 1,76 miliona. To wzrost o 0,4%. Najpopularniejszym przewoźnikiem na lotnisku Chopina w Warszawie były polskie linie lotnicze LOT. W ubiegłym roku z ich usługi skorzystało ponad 9 milionów 700 tysięcy podróżnych. Poza tym PLL LOT w 2019 roku otworzył 7 nowych rejsów regularnych, z czego 3 były połączeniami długodystansowymi. Także linie Wizz Air, które w ubiegłym roku przewiozły z lotniska Chopina prawie 3 miliony osób, zainaugurowały nowe połączenia regularne, m.in. do Edynburga. Ogólnie w 2019 roku całkowita liczba kierunków regularnych oferowanych przez lotnisko Chopina wyniosła 130. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Watykański rzecznik Matteo Bruni zapewnił, że papież Franciszek nie chce zniesienia celibatu. To reakcja na książkę Benedykta XVI i kardynała Roberto Saracha zaniepokojonych zgodą synodu poświęconego Amazonii na wyświęcanie żonatych mężczyzn w odległych terenach, gdzie nie ma księży. Książka pod tytułem Z głębi naszych serc ukaże się we środę we Francji. Jej fragmenty zacytował francuski dziennik Le Figaro. Od wczoraj cytują je wszystkie włoskie media. Emerytowany papież Benedykt XVI napisał, że celibat narodził się spontanicznie z codziennego odprawiania Eucharystii, które zakłada stałą służbę Bogu. Podkreślił, że niemożliwa jest realizacja dwóch powołań. Zwrócił uwagę, że bezżenność kapłanów ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Watykański rzecznik w oświadczeniu przypomniał wypowiedź papieża Franciszka na ten temat podczas powrotu z pielgrzymki w Panamie. Przychodzą mi na myśl słowa Pawła VI: wolałbym oddać życie niż zmienić prawa dotyczące celibatu. Nigdy nie zgodzę się na celibat nadobowiązkowy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. A na początek Dakar, bo dojechali już do mety, przynajmniej niektórzy. Jako Przygoński zajął 6 miejsce wśród załóg samochodowych na 8 etapie rajdu. 8 odcinek za nami, dzisiaj znowu bardzo szybki odcinek, w jednym miejscu przez 30 km trzymaliśmy pełny gaz bez odpuszczania, po płaskim tak naprawdę takim chyba jeziorze wyschniętym czy po czymś na jeden kap, więc znów nie za trudna część odcinka, ale później było trochę po kamieniach, trochę między takimi kanionami, w jednym miejscu no zaczęły się takie dosyć trudne wydmy, ale jesteśmy zadowoleni, dobre tempo, dzisiaj tak 2-3 minutki straciliśmy w jednym miejscu na takim małym błędzie nawigacyjnym, ale no to po prostu trochę liczyliśmy na szczęście, że się uda, ale się nie udało, więc musieliśmy się zawrócić. Świetnie pojechał dziś dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Fernando Alonso, który był drugi, ale jeszcze lepiej pojechał Francuz Serradori, który wygrał. Trzeci był Argentyńczyk Orlando Terranova. Liderem jest nadal Carlos Sainz. Przygoński jest na 25. miejscu. W dniu żałoby nie ścigali się w Dakarze motocykliści i kładowcy. Białoruski przyjmujący Alek Achrym ponownie będzie grał w Asseco Resovi, a kontrakt podpisano do końca sezonu. Zawodnik, który ma polskie obywatelstwo, grał w Rzeszowie przez 7 lat, od 2009 do 2016 roku. W tenisowych rankingach wielkich zmian nie ma. Magda Linet zajmuje wciąż 43. miejsce, a Iga Świątek awansowała z 59. na 56. pozycję. Prowadzi Australijka Ashley Barty przed Czeszką Karoliną Pliszkową i Japonką Naomi Osaką. Linet dziś wygrała ze Swietłaną Kuzniecową w pierwszej rundzie turnieju w Hobart. U panów awansował w klasyfikacji Hubert Hurkacz. Jest teraz 34., a prowadzi Rafael Nadal. Siatkarze z Kanady i Wenezueli uzupełnili grono uczestników turnieju olimpijskiego w Tokio, więc wiemy już, że na igrzyskach zagrają oni oraz Japończycy, Polacy, Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi, Rosjanie i Argentyńczycy oraz turniejów kwalifikacyjnych Francuzi, Irańczycy i Tunezyjczycy. Wiemy też już, jakie zespoły zagrają w turnieju pań. Jako ostatnie dołączyły do grona grających reprezentantki Dominikany. Zatem w Tokio zobaczymy Japonki, Serbki, Chinki, Amerykanki, Brazylijki, Rosjanki i Włoszki, a także Kenijki, Argentynki, Koreanki. No i jako ostatnie z Europy awansowały Turczynki, a tak niewiele brakowało. Cześć. Rosjanie, Rosjanki, nie wykluczeni z międzynarodowych zawodów? Jakoś tak mi się... Jeszcze nie, na razie nie. Wieczorem i nocą uważajmy na mgły na południu, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc na zachodzie kraju, za to na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu i Lubelszczyźnie popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Nocą od minus 2 stopni na południu do plus 3 na północy. Jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na zachodzie popada deszcz, w Bieszczadach także śnieg. No a jutro ciepło od 2 stopni na krańcach południowych, nawet do 9 na zachodzie Polski. Pan tak redaktor... sobie pomyślałem, że pewnie będą grali pod flagą neutralną. A może tak być, wie pan? No. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza na koncert To co najpiękniejsze – zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia.

zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co krusza je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, bo wiedzieć prościej, zbliżasz się o krok. Polskie Radio.pl. Głosowanie do końca stycznia. Wybierają Państwo w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. W gronie tymże właśnie zacnym Monika Brodka. 17 minut po godzinie 17. Sygnały od Państwa w sprawie nominacji już samej. Film Boże Ciało otrzymał nominację do Oscara. Film Jana Komasy powalczy o statuetkę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia. Tak strasznie się cieszę z tej nominacji, bo ta chudzinka odrobinka, jak ja nazywam pana Bielenię, z tymi niesamowitymi oczyma, po prostu od razu jak zobaczyłam ten film, to stwierdziłam, że on jest genialny. I nawet sobie pomyślałam, że jakby nawet nagrody film nie dostał, to on zostanie na pewno zauważony, bo ma tą twarz niesamowitą, szalenie plastyczną i taką odzwierciedlającą wszystko. Będziemy śledzić tę specjalną noc Oscarów. Już teraz zapraszamy w nocy z 9 na 10 lutego. No a po ceremonii wręczenia Oscarów także specjalne wydanie i oczywiście komentarze. To rano 10 lutego. 18 minut po godzinie 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3 ZD trzymał pa polskie radio.pl 71335. Nie tylko w tych bieżących sprawach, o których już mówiliśmy, ale także o tym, o czym teraz. Kwiatkowska, Dziewoński, Michnikowski, Młynarski, Kobuszewski, Gołas. Słynne skecze jak Sęk czy Kolejka, niezapomniane piosenki, choćby W Polskę idziemy. Nie tylko z tego pamiętamy kabaret Dudek. 13 stycznia 1965 roku, czyli równo 55 lat temu, kabaret zadebiutował. Po raz pierwszy przedstawił swój program, a było to w kawiarni Nowy Świat w Warszawie. W grubej księdze satyry polskiej jest rozdział poświęcony rodzajowi humoru dzisiaj w praktyce już nieistniejącemu, humorowi, który zresztą osobiście cenię najwyżej. Tym z Państwa, którzy go znają, chcemy go przypomnieć, a tym, którzy go nie znają, chcemy go po prostu pokazać. Kabaret Dudek, ten sprzed lat, był kabaretem literacko-aktorsko-satyrycznym. Roman Dziewoński, reżyser, syn Edwarda Dziewońskiego, współzałożyciela kabaretu Dudek. A to jest forma, która właściwie zanikła. Goldberg? Tak. Jest interes do zrobienia. Friedman ma weksel Shapira z żyrem Glasa i windykator jest Ballenstein. On daj 50% franco loco towar jest u Lutmana. Tylko ten towar jest zajęty przez Honigmana z powodu weksel Reutberga. Za ten weksel Reutberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga. Tylko on jest przepisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora. A co i jest? Była pewna zasada, niepisana, ale oczywista. To jest szacunek dla publiczności, a publiczność przede wszystkim jest partnerem. To, co dzisiaj zanikło. Po drugie, niebywała pracowitość i rzemiosło aktorów. Obojętnie Kwiatkowska, Rylska, Michnikowski, Gołas, Dziewoński, to było rzemiosło. To były czasy, w których wszystkiego powiedzieć wprost się nie dało. Potrafiłem jedno, zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Poszukiwania tekstów, czy też na siłę doszukiwania się aluzji w ogóle nie wchodziło w grę. Bo jeżeli weźmiemy tekst piosenki Ballada o Dzikim Zachodzie, to oczywiście puenta, że najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dookoła są sami szeryfi, trafiała natychmiast do ludzi, bo wtedy tak było. Że czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dookoła są sami szeryfi. Jeżeli ludzie się śmiali, ryczeli, płakali ze śmiechu, no to im się życie troszkę przedłużyło i pamiętają to. To już jest historia, historia kabaretu. I te 10 lat oraz powrót po 13 latach, czyli Dudek Wiecznie Żywy, czyli łącznie powiedzmy sobie lat 12, plus nagrania, pozostaną w historii i w pamięci widzów, słuchaczy. Na szczęście. Kabaret działał do 1975 roku, a historię kabaretu Dudek przypomniała Monika Suszek. Przypomnijmy, 55 lat temu kabaret po raz pierwszy przedstawił swój debiutancki program w kawiarni Nowy Świat w Warszawie. No to my przypomnimy też piosenkę z repertuaru kabaretu Dudek, wykona Wiesław Gołas. Tu pod białych mew, o pusty pokład, dali morza zew. Na głowie okład, rozpalona krew, wdziera się do trzew i gniew o tych mew, tu pod mew zbiera gniew. Tu pod białych mew, brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór w karcie, rozsądko i wbrew, znów strogono w bew. I śpiew przy mej brwi trwa brew, w łaknących dłoniach dłonie moich uczuć krzew, co żywym ogniem płonie, krucze kosy trew, rozpalona krew. Już dokoła noc pijana, noc szalona, nocha rano. Tu pod biały mew, o pokład pusty, morza chłodny wiew, przy ustach usta z tej strasznie wszedł mi w krew ten tu pod białych mew. Zanim senny kwef w mej koi mnie ukoi, walczę morski lew i umiem wytrwać w boju dmie orkiestry szef, aż zapiera dew. Choć dokoła brak już ludzi, tańczmy, nim nas jutro zbudzi. Tu pod białych mew, o pokład pusty, tu pod białych mew. I niesmak w ustach strasznie wszedł mi w krew, ten tu pod białych siobidów. Z repertuaru kabaretu Dudek, pan Wiesław Michnikowski. 24 minuty po godzinie 17. Wiesław Gołas fantastycznie wyśpiewał. Były wspomnienia i oczywiście także tych wspomnień czar. I bardzo serdecznie dziękujemy państwu również i za te słowa życzliwości. Wspominając tych niezwykłych artystów: Dziewoński, Michnikowski, Młynarski, Kobuszewski, Gołas. 55 lat kabaretu Dudek. 24 minuty po godzinie 17. Rosyjska propaganda i dezinformacja jest jednym z narzędzi polityki zagranicznej prowadzonej przez Kreml. Władze rosyjskie i zależne od nich media od lat posługują się przekłamaniami czy tak zwanymi fake newsami. Bardzo dotkliwie odczuła to ostatnio Polska. Prezydent Władimir Putin oskarżał nasz kraj o wywołanie II wojny światowej, antysemityzm i paktowanie z Hitlerem. Jak Unia Europejska reaguje na tę rosyjską politykę dezinformacji? Problem ma zwalczać specjalna grupa o nazwie Istatcom Task Force. We wrześniu ubiegłego roku Parlament Europejski uchwalił także rezolucję przypominającą o roli paktu Ribbentrop-Mołotow w doprowadzeniu do wybuchu II wojny światowej, stawiająca na jednym poziomie reżim nazistowski i komunistyczny. Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Twarzą medialną rosyjskiej propagandy i nieprawdziwych oskarżeń wobec Polski jest czołowy rosyjski prezenter telewizyjny Dmitrij Kisielyov. To jego program Wiadomości Tygodnia, w którym przytacza słowa prezydenta Władimira Putina. Słowa o tym, że w 1939 roku powodem wojny nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a konferencja w Monachium. Czemu Polsce? Putin nazwał ówczesnego ambasadora Polski w Niemczech Józefa Lipskiego mianem antysemickiej świni, sugerując, że Polska popierała plany Hitlera zagłady Żydów. I wreszcie wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego prezydent Rosji nazwał szczytem cynizmu. Putin zaprzeczał faktom mówiącym o współpracy Związku Radzieckiego i hitlerowskiej Rzeszy na okupowanym przez te państwa terytorium Polski. Putin решил, что так дело не пойдет. Kisielyov jest także szefem agencji informacyjnej Rosja Siewodnia. Co więcej, za swoją działalność Unia Europejska objęła go sankcjami jako jedynego rosyjskiego dziennikarza. Powód – sposób, w jaki przedstawiał aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę w Donbasie. Mówił m.in., że Krym wrócił do Rosji i dzięki temu mieszkańcy Półwyspu nie muszą się bać o swoje życie. Oraz to, że Amerykanie planowali budowę bazy wojskowej w Sewastopolu. Portal Unia Europejska kontra Dezinformacja, EU versus Disinfo, wyliczył, że Kisielyov skłamał 3 razy w ciągu 3 minut podczas programu w 5. rocznicę aneksji Krymu. Unia Europejska stara się reagować na propagandę Kremla, choćby publikując w internecie krótkie filmy, czym jest rosyjska dezinformacja. Na jednym z nich sprzed 2 lat mówi się o niej na równi z propagandą istniejącego wtedy terrorystycznego ugrupowania Państwo Islamskie. Od lat w Parlamencie Europejskim przed rosyjskimi wpływami informacyjnymi ostrzega Anna Fotyga, była szefowa polskiej dyplomacji, teraz europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Autorka 2 raportów omawiających rosyjską dezinformację oraz to, w jaki sposób Rosja miesza się w sprawy Unii Europejskiej. Tu podczas debaty w Parlamencie Europejskim w marcu ubiegłego roku. W naszym raporcie podkreślamy wagę dobrego dziennikarstwa, utrzymywania wolności słowa i mediów. Wykazujemy rodzaje dezinformacji czy wrogiej propagandy. Ostatni, sprzed roku, raport Anny Fotygi poparło znacznie więcej posłów w Parlamencie Europejskim z różnych frakcji politycznych niż ten z 2016 roku. Austriak Eugen Freund z socjaldemokratów opisał jeden z trików stosowanych w produkcji tzw. fake newsów, czyli nieprawdziwych informacji. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję. Czeka nas istny horror. Można włożyć słowa w czyjeś usta, słowa, których nigdy nie wypowiedział. Spreparować prawdziwe wideo z fałszywymi informacjami, fałszywymi słowami. I jak wtedy polityk może wyjaśnić, że tego nie powiedział, skoro można to zobaczyć na własne oczy? We have to address current deficiencies in the East Stratcom. A Petras Austrewicius z frakcji liberałów apelował o wzmocnienie unijnej grupy East Stratcom Task Force. Musimy poradzić sobie z brakami w tej strukturze, choćby z brakiem ekspertów do spraw regionów. Stratcom powinno stać się mocną strukturą z silnym poparciem i funduszem. W raporcie Anny Fotygi Stratcom powinien stać się częścią unijnej dyplomacji i zatrudniać o wiele więcej osób. Janis Sarts jest Łotyszem i szefem NATO Strategic Communications, czyli zespołu analityków sojuszu zajmujących się rosyjską dezinformacją i cyberbezpieczeństwem. Zapytałem go, czy Unia Europejska i Zachód jest w stanie wojny informacyjnej z Rosją. Patrząc na działania Rosjan, to tak, oni to traktują jako wojnę. To jest front informacyjny i to jest ten element stały. I będą się powtarzać słowa rosyjskich liderów politycznych o Polsce i wywołaniu II wojny światowej. Im bliżej jesteś Rosji geograficznie, tym silniej musisz sobie z tym radzić, zwalczać to. Nie można pozwolić, by dezinformacja po prostu istniała. To jest wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Jeśli nie, to oni poprzez informacje wejdą w społeczeństwo i podważą jedność społeczną. My w krajach bałtyckich przywykliśmy od dłuższego czasu do rosyjskich operacji informacyjnych. Wy w Polsce również. Ale oni rzucili się także na francuskie wybory prezydenckie, na amerykańskie. Wykorzystują każdą nieprzygotowaną, niezdolną do odpowiedzi przestrzeń informacyjną dla swoich celów. So they've really used the fact that many places they were not prepared, they were not pushing back and exploited. I dlatego możemy usłyszeć od Dmitrija Kisieliewa, że Rosja pod względem wolności wypowiedzi jest mistrzem świata, pomimo tego, że prawdą jest jej 149. miejsce na 180 w światowym rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic. A sam Kisieliew i jego Wiadomości Tygodnia mają udokumentowanych ponad 130 przekłamań w ciągu ostatnich 4 lat. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O tym, jak Unia Europejska radzi sobie z problemem dezinformacji i propagandą rosyjską, Michał Żakowski. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. No i już minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W 2019 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych obsłużonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wyniosła ponad 3 miliardy euro, czyli mniej więcej 13 miliardów złotych. To wzrost prawie o 40% w stosunku do 2018 roku, wynika ze wstępnych szacunków PAIH. Pełniąca obowiązki prezesa agencji Grażyna Ciurzyńska mówi, że większość z tych projektów dotyczy wysokich technologii. Grażyna Ciurzyńska podkreśliła, że największą grupę stanowiły reinwestycje. Bardzo mocno zależy nam na tych reinwestycjach, bo to też świadczy o naszej pracy w zakresie kreowania klimatu inwestycyjnego. Z dużych projektów reinwestycji możemy poszczycić się reinwestycją Toyoty czy reinwestycją PESA, którą wspieraliśmy i z której się niezmiernie cieszymy. Wskazała, co w jej opinii przyciąga inwestorów do Polski. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, że potrafiliśmy pokazać, że możemy być liderem gospodarczym. Z poziomu takiego bardziej mikroekonomicznego dla samego przedsiębiorcy, to co bardzo ważne, to jest stabilność. Kolejny element to są zachęty inwestycyjne. Polska strefa inwestycji, czy zmieniony też program wsparcia inwestycji, program grant. Program wsparcia inwestycji o strategicznym znaczeniu. W 2019 roku PAIH zakończył 56 projektów, dzięki którym powstało blisko 12 tysięcy miejsc pracy. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Bank Światowy prognozuje, że polska gospodarka spowolni w tym roku i wzrośnie o 3,6%. Tak wynika z raportu przedstawionego w Narodowym Banku Polskim. Filip Kochan z Banku Światowego przypomniał, że oczekiwany przez tę instytucję wzrost gospodarczy za ubiegły rok wynosi 4,3%. Podkreślił, że spowolnienie w tym roku będzie spowodowane m.in. słabszą sytuacją w gospodarkach strefy euro. Ponadto Polska pewnie ten taki szczyt koniunktury ma za sobą i on jeszcze związany z czynnikami wewnętrznymi. Chociażby takim jak konsumpcją, której wzrostu nie należy już się tak spodziewać jak jeszcze jakiś czas temu, gdyż efekt tych programów społecznych typu 500+ zaczyna wygasać. Bank Światowy prognozuje, że w przyszłym roku wzrost produktu krajowego brutto w Polsce wyniesie 3,3%, a w 2022 roku będzie to 3,1%. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i nocą uważajmy na mgły, na południu ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc jedynie na zachodzie kraju, w pozostałych regionach będzie padał deszcz, na południowym wschodzie także śnieg. Nocą od minus 2 stopni na południu do plus 3 na północy. Jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, na zachodzie deszcz, w Bieszczadach śnieg. Jutro od 2 stopni na krańcach południowych do plus 9. Najwyższa temperatura na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższej cenie. Skoda Octavia w wyprzedaży rocznika z upustem do 12 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Można randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 18. Jak wiemy, bieganie jest jednym z najbardziej popularnych amatorskich sportów w Polsce. Często na taką formę aktywności decydują się osoby dojrzałe, które dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W piątek wieczorem podczas treningu biegowego zmarł 45-letni nauczyciel WF-u. Przyczyną był najprawdopodobniej zawał. Jak sprawdzić, czy nasz organizm jest przygotowany do podjęcia sportowego wysiłku? Jeżeli zaczynamy biegać po długim okresie bezczynności, takiego życia kanapowca. Dr Marcin Łyczywek, kardiolog i biegacz. Różne procesy chorobowe mogły w nas się zadziać. Nie można przecież mieć wrażenia, że człowiek, który dostał zawał serca, on w tym momencie zachorował. To jest proces, który przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Nikt z nas nie wie, który z biegających nie jest w takim stanie przedzawałowym czy przedudarowym mózgu, a podejmuje się nadmiernego wysiłku. Jak trenowałam i byłam zawodniczką, to byłam przebadana od stóp do głów. Lidia Chojecka, wielokrotna mistrzyni Polski w biegach średnio i długodystansowych, obecnie trenerka. Wśród amatorów bardzo często się tak zdarza, że ludzie zaczynają trenować w dosyć późnym wieku, tak, nie robią tego od najmłodszych lat i porywają się na wielkie treningi bez żadnego przygotowania i bez zbadania swojego organizmu, bez podstawowych badań. Jeżeli jesteśmy poniżej 45 roku życia, nie mamy w swoim wywiadzie chorobowym żadnych poważnych chorób, podwyższonego ciśnienia tętniczego, potwierdziliśmy, że nie mamy wysokiego poziomu cholesterolu, glukozy i nie mamy w wywiadzie rodzinnym nikogo, kto miałby zawał serca, nadciśnienie, cukrzycę, udar mózgu w wieku poniżej 40, poniżej 50, to jesteśmy wśród ludzi, którzy mogą rozpoczynać bez większych badań regularną aktywność fizyczną, ale stopniowo zwiększaną. Jeżeli

daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Zdaje się, że Norbert Bożym, szef muzyczny czwórki, głosował na Tamagotchi właśnie w pierwszej trójce. Obywatel GC, Budka Suflera i Maryla Rodowicz. Zupełnie inna kategoria muzyczna, ale to państwo wybierają w plebiscycie na 95 lat Polskiego Radia. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy państwu serdecznie, więcej na naszych stronach internetowych. No a teraz już za kwadrans 18. Puls trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. W studiu w Warszawie Radosław Ogiel, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca rzecznika PiS-u w Poznaniu Tadeusz Zwiewka, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, witam. Kłaniam się. Dobry wieczór. Zaczynamy od pytań do Poznania. Tygodnik Wprost w najnowszym wydaniu donosi, że nie ma pieniędzy na kampanię wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, przez co kampania stoi w martwym punkcie. Nie brzmi to dobrze, panie pośle Tadeusz Zwiewka? Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Tak, czytałem te doniesienia tygodnika Wprost. Czasami fascynują mnie te informacje, które nie wiadomo skąd pochodzą, że oto nagle się okazuje, że nie ma pieniędzy na kampanię prezydencką. No one pochodzą od anonimowych polityków Platformy Obywatelskiej. Tak donoszą doświadczone dziennikarki Wprostu. Żadna szanująca się partia, w tym także partie opozycyjne, już na pewno największa z partii opozycyjnych, nie może być pozbawiona środków na prowadzenie kampanii, i to tak ważnej jak kampania prezydencka. W związku z powyższym jest rzeczą naturalną, że w przypadku tak potężnej kampanii jak kampania prezydencka środki będą pochodziły zarówno z zasobów własnych, z tych oszczędności, które na ową kampanię zostały poczynione w ostatnim czasie, jak i jeśli zajdzie tego typu potrzeba, i myślę, że to jest także sprawdzony model, można zawsze zaciągnąć stosowny kredyt. Platforma tego nie wyklucza, pożyczkę, żeby kredytować swoją kampanię wyborczą prezydencką? A zna pan partie, które wykluczają takie kredytowanie, nie, ja pytam gdyby pana była o to. Taka potrzeba? Mhm. Ja nie wiem, ja nie jestem szefem Platformy, ale mówię o tym, co jest możliwe. Panie pośle, jeszcze jeden cytat z tego tekstu. Wprost zdradza, czemu ma nie być pieniędzy na kampanię pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeden z rozmówców tygodnika mówi, tu cytat, Schetyna zionie nienawiścią do Kidawy-Błońskiej, bo ku jego zaskoczeniu przestała go słuchać. Przede wszystkim ja nie lubię takich określeń, zionie nienawiścią, pała nienawiścią, no ale wie pan, to jest polityka, więc takie tak uczucia dalej, też się tak zdarzają. To się może i zdarza, natomiast tego się nie mówi oficjalnie, a przynajmniej nie powinno się o tym mówić. To jest budowanie takiego języka, który potęguje wrogie wobec siebie zachowania, a już na pewno nie wśród osób, które są ze sobą od wielu, wielu lat i są ze sobą zaprzyjaźnione, a przynajmniej na stopie koleżeńskiej. Natomiast chcę zwrócić państwa uwagę na fakt, że tuż przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w Platformie Obywatelskiej nastąpi zmiana kierownictwa, na pewno nastąpi zmiana przewodniczącego partii, a zatem ceniąc to wszystko, co Grzegorz Schetyna dokonał do chwili obecnej, jestem przekonany, że nowo wybrany, ktokolwiek nim będzie, nowo wybrany przewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie miał zapewne inne podejście do kampanii prezydenckiej. I ta kampania po prostu ruszy, bo panie pośle, fakty są takie, że pani Kidawa-Błońska jest kandydatką Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta od 14 dnia grudnia, minął miesiąc, nie ma sztabu, ten sztab nie działa, nie ma szefa sztabu, czy też szefowej sztabu, i chociażby pana partyjny kolega Bogdan Zdrojewski mówi, że Platforma po prostu traci czas. Dokładnie jak wszystkie pozostałe ugrupowania polityczne, bowiem żadne z nich nie powołało jeszcze sztabu, żadne z nich jeszcze nie podało, w jaki sposób będzie przebiegała kampania prezydencka. To jest takie czepiarstwo. Natomiast chcę państwu powiedzieć, rozmawiałem z panią marszałek Kidawa-Błońską na ten temat kilka razy. Wiem, że w tej chwili ten sztab jest w zasadzie już skompletowany. Jego ogłoszenie nastąpi. Jego ogłoszenie nastąpi niebawem. Dowiedzą się o tym państwo podczas konferencji, stosownej konferencji prasowej. A kiedy ta konferencja, panie pośle? Niebawem, naprawdę niebawem. Proszę mi wierzyć, niebawem. Dobrze, niebawem to w takim razie... Znaczy, To jest naprawdę termin bardzo, bardzo bliski i Platforma Obywatelska, a w szczególności tenże sztab razem z naszą kandydatką, panią Małgorzatą Kidawa-Błońską. Nieprawdą jest, że nie prowadzi żadnych działań, bowiem prowadzi. Małgorzata Kidawa-Błońska objeżdżała już regiony przed świętami Bożego Narodzenia. Od świąt Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Takie było założenie. Jest czas wyciszenia politycznego i czas na przemyślenia dotyczące właśnie tego, jak ma wyglądać kampania. Z nami także Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. No i właśnie sprawdźmy, jak kampania, prekampania wyborcza wygląda po drugiej stronie politycznej barykady. Analizują państwo kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego sprzed 5 lat? To jest oczywiście jeden z elementów przygotowań do kampanii. Generalnie przyglądamy się kampaniom poprzednim, ale jakie też... Jakie wnioski, panie pośle? No, jeden najważniejszy i taki dosyć oczywisty, że będąc kimś zaangażowanym w kampanię prezydencką, nie można popełniać błędu tych generałów, którzy wiedzą, jak wygrać poprzednią wojnę. Musimy patrzeć w przyszłość, więc stąd też tak dużo uwagi nie poświęcamy tym przeszłym kampaniom. Państwo patrzą w tę przyszłość i widzą 47%. Takim poparciem obecnie cieszy się Andrzej Duda. To według badania pracowni Estymator 22,7% wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tutaj chyba łatwo popaść w te analogie sprzed 5 lat, kiedy też Andrzej Duda był na straconych pozycjach, a okazało się, że wygrał. Jest mobilizacja? Łatwo byłoby popaść w takie analogie. Pewnie też dość łatwo byłoby popaść w takie samozadowolenie wyrażone tym już ikonicznym stwierdzeniem o zakonnicy w ciąży na pasach. Dlatego bardzo jesteśmy uważni, żeby tego nie robić. No zresztą jeśli chodzi o sondaże, to my akurat zawsze mamy to samo podejście. No sondaże są tylko chwilowym odzwierciedleniem opinii publicznej. Nas interesuje jedna rzecz, i my do tego zmierzamy, żeby wieczorem w dzień drugiej tury wyborów prezydenckich Andrzej Duda miał poparcie większe niż 50% głosujących. Panie pośle, w takim razie konkretne pytania. Te pytania zadawaliśmy także przedstawicielowi Platformy Obywatelskiej. Kiedy sztab, kto będzie szefem tego sztabu, czy będzie Beata Szydło w tym sztabie? Bo takie też pojawiały się głosy. Sztab i formalny start kampanii będzie powiązany z ogłoszeniem oczywiście przez marszałka Sejmu, przez panią marszałek Witek. Ale jakieś prace pewnie trwają. Startu kampanii i wtedy ten sztab zostanie przedstawiony przez pana prezydenta, jak sądzę, bo to on powinien to uczynić. Ale my oczywiście nie ukrywamy, że prace takie przygotowawcze na zapleczu trwają. Spotykamy się w gronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli naszego klubu parlamentarnego. Jakie tam pomysły się rodzą na tę kampanię wyborczą? Bo musi być jakaś linia sporu, jakaś polaryzacja. Co będzie właśnie tą linią sporu, jeżeli chodzi o tę kampanię wyborczą? Powiem tyle, że rodzą się w moim przekonaniu dobre pomysły, ale zrozumie pan redaktor, że jednak będę trzymał karty przy orderach, bo pomysły kampanijne... Ale to będą sądy, sprawa sądów? Pomysły kampanijne muszą wybrzmieć w czasie kampanii, żeby były skuteczne. Ja oczywiście na przykład bardzo chętnie bym usłyszał od pana posła Zwiewki tajniki strategii pani marszałek Kidawa-Błońskiej, ale no też nie oczekuję, ale właśnie do tego zmierzam, nie oczekuję, że pan poseł to zdradzi, dlatego ja też pozwolę sobie jednak zachować to w tajemnicy. Dobrze, to inaczej w takim razie. Wracamy do Poznania. Zgodzimy się na pewno. Otóż, proszę państwa, nie czarujmy się. Rzeczywistość minionych 5 lat jest już na stole. Tutaj nie ma żadnych tajemnic, jak wygląda i wyglądała przez te minione lata prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ile ogromu krytyki tejże prezydentury pojawiło się w minionym czasie? No chyba nikt sobie nie wyobraża, że nagle to zostanie odstawione kompletnie na bok i zaczniemy zajmować się zupełnie innymi sprawami. Panie pośle, tylko proszę zauważyć, chociażby na ten ostatni sondaż, wiemy, że liczą się tendencje, ale jak się zdaje, Polacy dość wysoko oceniają prezydenta Andrzeja Dudę po 5 latach. 47,7%, Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałek Sejmu, 22,7%. Mają państwo pomysł, jak odwrócić te tendencje? Niedawno. Przywołany niedawno, no sam pan o tym mówił przed chwilą, przywołany niedawno pan prezydent Bronisław Komorowski cieszył się poparciem ponad 70% Polaków tuż przed wyborami prezydenckimi przed 5 laty. I przez pana jednak mimo wszystko, tak to oceniam, kampania doprowadziła do zwycięstwa Andrzeja Dudy. W związku z powyższym, no nie będę zdradzał oczywiście tajników kampanii, ale ogromna aktywność, obecność wśród ludzi, rozmowy, to co jest istotą współczesnej polityki tak naprawdę, nie tylko w czasie kampanijnym, ale także w czasie wykonywania różnego rodzaju mandatów, czy to mandatu prezydenckiego, czy mandatu poselskiego, czy mandatu radnego, wszystko to co pochodzi z wyboru wiąże się z ciągłym kontaktem z wyborcą i ciągłą rozmową. Czyli politycy nie dadzą nam o sobie zapomnieć, jak rozumiem. Zapewne. Jeszcze pytanie do Radosława Fogla, Prawo i Sprawiedliwość, bo to mnie bardzo frapuje. Jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, czy to będzie skręt w stronę centrum, czy bardziej w prawą stronę? Kogo się obawiacie, jeżeli chodzi o flanki Prawa i Sprawiedliwości i tutaj tę konkretną kampanię? Szerzej mówiąc o całej kampanii, no oczywiście co do jednego, pan poseł Zwiewka ma rację, że elementem kampanii oczywiście będzie te dotychczasowe 5 lat prezydentury. Mylimy się, różnimy się tylko co do oceny. To, co pan poseł nazywa powodem do krytyki, w moim przekonaniu jest dobrym dorobkiem prezydenta Andrzeja Dudy, który zgodnie z mandatem, który otrzymał od wyborców, a jeżeli chodzi o moje pytanie, wspiera reformy. Kto bardziej przekona wyborców, ten wygra. Oczywiście co i również aktywność kandydatów są jest takie istotna. Naprawdę mądrości. Ja chciałbym też na jedną rzecz zwrócić uwagę. Oczywiście pani marszałek może być aktywnym politykiem, ale to prezydent Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem w historii, który odwiedził każdy powiat w Polsce, bo to nie było 5 lat przespanej prezydentury, to było 5 lat bardzo aktywnej prezydentury. I ja jestem przekonany o tym, że to oprócz dobrej kampanii będzie procentować w tych najbliższych Dobrze, miesiącach. Dobrze, odpowiedział pan na pytania postawione i zagadnienia postawione przez pana posła Platformy Obywatelskiej, Tadeusza Zwiewki. To teraz ja poproszę o odpowiedź na to pytanie. Czy to będzie kampania jednak skierowana na centrum naszej sceny politycznej, czy też flankę z prawej strony chociażby? To będzie kampania skierowana do wszystkich, którzy chcą poprzeć prezydenta Andrzeja Dudę i do wszystkich tych, którzy chcą, żeby te kolejne 5 lat było okresem kontynuacji przemian takich, jakich Polacy oczekują, a nie ciągłym konfliktem, bo ten przedsmak tego konfliktu widzimy już w przypadku Senatu. Wystarczyło, że Platforma Koalicja Obywatelska zdobyła przyczółek w postaci marszałka Senatu i już mieliśmy próby ograniczenia 13 emerytury i tego typu działań, takich, które nie służą Polakom. Panowie, proszę naprawdę nie mijać się z prawdą. Nie było próby ograniczenia 13 emerytury, tylko wprowadzenie takich zmian, które by rzeczywiście z tego, co macie zrobić dla obywateli, uczynić faktyczną zmianę, a nie udawaną. To jest sofistyka. Kiedy Platforma Obywatelska mówi o urealnieniu wieku emerytalnego, to wiemy, że chodzi o jego podwyższenie. I pan poseł używa dokładnie tej samej formuły. Nie, jest to 13 emerytura dla naprawdę wąskiej grupy tych, którzy otrzymują najniższą emeryturę. Więc nie mówcie, że to jest 13 emerytura dla emerytów. To jest 13 emerytura. No panie pośle, trzymajmy się faktów. To jest 13 dodatkowa emerytura dla wszystkich dla tych, którzy są... wąskiej grupy. Nie, panie pośle, i tym sposobem, głosowaliśmy nad panowie, tą ustawą. Dla wszystkich, wiadomość. Którzy są uprawnieni. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Tadeusz Zwiewka, Platforma Obywatelska dziękuję z Poznania. Bardzo. Marcin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje. Gardło kuruje. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę.